Lombalia. Lombalia. Lombalia, ye debiye. Lombalia, maninde. Tani kako ke siki kamiri. Tani kako ke siki kamiri. O kako ke kabanka nimisa. Fala tu mamina, nimisa nala, nimisa nala, nimisa ba, nimisa, nimisa nala, nimisa ba, nimisa. Lombalia, Lombalia, Lombalia, Lombalia, Lombalia, Lombalia, Lombalia, Lombalia,